mycken synd i världen, men jag syndar inte jag. Jag har fått en vän på färden och han gör mig snäll och glad. Han har fyllt mitt liv med lycka och jag bär ett saligt flin. Sen må hela världen tycka att jag är ett riktigt svin. Jag är du och hej med Jesus och kan göra vad som helst. I vårt bön och tugga Jesus, jag är frälst, jag härligt frälst. Jag är du och hej med Kristus och han är min bäste vän. Tycker jag min fru är trist och ska hon skjutas, jajamän. Med den allsmäktige guden har jag blivit du och hej. Skit i alla tio buden, för de gäller inte mig. Är man stark i tron så har den rätt till vad som helst för det. Jesus älskar alla barnen, det gör pedofiler med. Vad fröjd att leva av ett sånt förhållande till Gud. Bättre än en vinst på travet med min pares Kristi brud. Vi är du och hej med Herren, det är bara happy days. Jag är hingsten, hon är märren, där vi kör vårt eget race. Vi botar med en handpåläggning de som lider lätt och fort. Och rider varnat med en gnäggning genom salighetens port. I församlingen jag döper alla som vill göra bot. De beundrar mig och köper allt jag säger utan knot. För jag är så karismatisk och jag styr dem glatt och käckt. Jag har sex med alla faktiskt, du det kallar jag respekt. Det är lammkött med bearnaisesås, pengar bara strömmar till. Jag är du och hej med Jesus, så jag gör vad fan jag vill. Var och en blir farlig på sin tro, ja, halleluja.